pamiętam, to miód was z bloku obok. Do spraw życiowych zawsze podchodziła zdrowo. Cały świat stał przed nią otworem, ale klimat się imprez popędziła złym torem. To jest standardowy motyw, zaczyna się niewinnie. Browar na ławce w lecie, osiedlowy bar w zimie. Baby, dyskoteki, pierwszy proch na melinie. W końcu brak funduszy i skład przy tanim winie. Stała się maskotką słabej drużynie, gdzie każdy dzień podparty z solidnym klinem. Robiła to zagrzanie i nocleg, nieważne jakim kosztem, byle wybawić się dobrze. I tak wszystko co dobre szybko się kończy. Dziś pozostały jej tylko puste oczy. Popatrz jak łatwo można się stoczyć. Takie historie lubią się szybko kończyć. Tak ciężko być człowieku, łatwo zejść na psy. Popatrz jak łatwo można się stoczyć. Takie wielkie dziele trzeba, żeby stoczyć się. Takie historie lubią się szybko kończyć. Inaczej się toczą wypadki. Tak wszystko co dobre szybko się kończy. Czasy najebane, tutaj chodzą piętnastki. Się szybko kończy. Miała 18 lat, zdała maturę na piątki. Kółko poetyckie, siodolekty, pianina w piątki. Znałem ją, była naprawdę spoko babką. Wydawało się, że ma wszystko git pod czapką. Studia w dużym mieście, z daleka od domu. Chciała podbić świat, chciała dosyć tronu. Wtedy zaczęła brać, brała po kryjomu. Brała by się uczyć i nie mówiła nikomu. Towaru nie da się załatwić przecież w bibliotekach. Zaczęła szlajeć i puszczać dziś po dyskotekach. Matka wysyła hajs na książki korki. Ona wydawała go na luki, działki, worki. Teraz nie ma nic i zrozumiała szybko, że dawno skończył się czas, gdy była złotą rybką. Mała miała zrobić studia od deski do deski. Teraz życie toczy się wolno od kreski do kreski. Ciężko być człowieku, łatwo zejść na psy. Patrz jak łatwo można się stoczyć. Wielkie dziele trzeba, żeby stoczyć się. Takie historie lubią się szybko kończyć. Inaczej się toczą wypadki. Tak, szybko to dobre, szybko się kończy. Czasy najebane, tutaj chodzą piętnastki. Takie historie lubią się szybko kończyć. Cztery prawdziwe historie. Tak się tworzą. Aha. Ja. Ona była, a może jest nadal piękną panną. Kiedyś dałbym sobie uciąć rękę za nią. Dałbym i teraz nie miałbym ręki. Ze sztukami to jest tak, najpierw biorą, później dzięki. Inna małpa brała i chlała na nasz koszt. A później coś tam mówiła, że ma nas dość. Spadaj stąd jak sister, szybko znalazł się gość. Wstawił ją na granicy, gdy przemycała mu coś. Inna taka młoda mogła zaznać życia, ale poznała go w liceum. To był starszy sprycia, ślub, dzieciak, szczęście. Aż do pierwszego pobicia, teraz on patrzy z kicia. A jej nie ma już dzisiaj, jeszcze inną znałem. Ciało sprzedaje teraz, rzuć kamień pierwszy, oberwie Maria Magdalena. Miły emeryt, tak. I sponsor, nie mnie to oceniać. Od kreski do kreski, tak jej toczy się temat. Tak ciężko być człowieku, łatwo zejść na psy. Patrz jak łatwo można się stoczyć. Nie wiem, gdzie trzeba, żeby stoczyć się. Takie historie lubią się szybko kończyć. Inaczej się toczą wypadki. Tak, szybko to dobre, szybko się kończy. Czasy najebane, tutaj chodzą piętnastki. Takie historie lubią się szybko kończyć. Tak ciężko być człowieku, łatwo zejść na psy. Też lubię, gdy się leje wódka i gdy skręt się tli. Inni lecą z kreską, przez co nieraz są pod kreską. Chyba chcą skończyć, jak te żule spod Tesco na osiedlach. Inaczej się toczą wypadki, takie czasy najebane. Tutaj chodzą piętnastki, małolatki, które wolą napierdalać ekstaz. A jak przyjdzie dorosłość, to nie będzie tak ekstra. Słaba sława, że dajesz, gdy ktoś posypie. I od kreski do kreski życie toczy się. A dzisiaj niewiele trzeba, żeby stoczyć się. I nie wiem, czy odchodzi w ogóle ciebie to czy nie. Ja wolę z dala być od szpania i tych tępy sztuk. Nie poszukuję dup, uderzając w technoklub. Za zdrowie wszystkich spoko mał, wypiję zawsze, a resztę w grupie mam. Yo, każdy żyje jak chce. Tak ciężko być człowieku, łatwo zejść na psy. Patrz jak łatwo można się stoczyć. Niewielkie dziele trzeba, żeby stoczyć się. Takie historie lubią się szybko kończyć. Inaczej się toczą wypadki. Tak, szybko to dobre, szybko się kończy. Czasy najebane, tutaj chodzą piętnastki. Takie historie lubią się szybko kończyć. We're gonna make mistakes, but so does everyone. We're not bad, just because I wanna have a little fun. We're gonna make mistakes, but so does everyone.